しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。 ゴテンクスの超パワーはとうとう魔人ブーを追い詰めた。しかしとどめを刺そうとしたその時、フュージョンが解け、ゴテンクスはトランクスとゴテンに戻ってしまう。 あれ、マジ？フュージョンが解けちゃった。 一方、海王深海のご飯はついに究極のパワーアップを完了させた。 これでもうおめえに会うことはね、おめえがあの世に来るまではな。 頑張れ、魔人ブーをぶっ飛ばしてこい。 ご飯のミラクルパワ ー、イスキェルカナジェイ。 Odo licha, czas minął, dzieciaki straciły szansę, zgubiła je pycha. Co teraz? Widziałeś, jak na nas patrzy? Na pewno zamieni nas w czekoladę lub cukierki. Wpadliśmy po uszy, szkoda, że nasi ojcowie już nie żyją. Spróbujmy mu uciec. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Masz rację. Nie uratujemy się. Trzeba wymyślić coś innego. Nie mam ochoty przenieść się na drugi świat. Tata by mi zmył głowę. Szatanie serduszko. Wiem, że mu nie dorównuję, ale postanowiłem podjąć walkę. Razem opuścimy ten świat. Jesteś wielkim wojownikiem, może go pokonasz? Nie mamy już nic do stracenia. Jesteś naszą jedyną nadzieją. Tylko my pozostaliśmy na ziemi. On ma rację. Nie pozwolisz chyba, by ta bestia zamieniła nas w czekoladę. Musisz nas uratować, pomożemy ci. On dewra vin, si tu veux. Un trink. Mais oui. Jasne. Właśnie wpadłem na świetny pomysł. Jesteś genialny. Złożymy mu hołd. Jest przecież wielki. Jeżeli damy mu słodycze i przeprosimy go, na pewno pozwoli nam odejść. Słusznie, być może nawet podzieli się z nami cukierkami. Zyskamy na czasie i znów zdołamy się scalić. Dajcie spokój, chłopcy, uciszcie się. W drogę, Son Goten, poszukaj słodyczy. Zgoda. Gdzie ja tu znajdę cukiernię? Nie powiesz mi, że w całej okolicy nie ma ani jednej czynnej cukierni. Sprawdź dobrze. Nie ma już nikogo, kto mógłby wyprodukować cukierki. Prawda? No to po nas. Spokój. Nie doprowadzajcie mnie do szału. Coś podobnego. Co mu jest? Nie wiem. Cicho, coś słyszałem. Chrapie. Chyba się zmęczył. Zrobiło się późno. Zasnął. Mamy szczęście. Trzeba to wykorzystać. On tylko udaje. Tylko popatrzymy, nie bój się. Wracajcie, może zastawił na was pułapkę. Nie ma wątpliwości. Śpi. Nawet trzęsienie ziemi by go nie obudziło. Żaden generał nigdy nie zarządził siesty podczas walki. Już wiem. Pociągniemy go za róg. Jeżeli udaje, że śpi, zdziwi się i otworzy oko. Jeszcze trochę. Daj spokój. Wyżej. Rozum wam odjęło? Potwór zasnął, a wy go chcecie obudzić? Kompletnie oszaleliście. Nie wiem, co wam chodzi po głowie. Zresztą to bez znaczenia. Powinniście odpocząć przed następnym scaleniem. Mam nadzieję, że mamy do czynienia ze śpiochem. Chodźcie tutaj. Już idziemy. Co to? Z kogo może emanować tak wielka energia? Będziemy mieli towarzystwo. Kto to? Musi być bardzo silny. Kto to może być? Nic tego nie rozumiem. Oby to nie był jakiś jego koleżka, a może to... Songo? To niemożliwe. To nie jest tata, to mój brat, Son Gokan. Nie do wiary. Ależ to on. Coś podobnego. Przybywam w samą porę. To się nazywa powrót. Cieszę się, że cię widzę. Myśleliśmy, że nie żyjesz. Gdzie się podziewałeś? Byłem ciężko ranny, ale Shin zabrał mnie do Królestwa Bogów. Tam zajął się mną pewien przyjaciel. Trenowałem pod jego okiem. Nie poznałem go. Coś się w nim zmieniło. Ma poważniejsze spojrzenie. Stał się mężczyzną. To dlatego tak trudno go poznać. Gdzie pozostali? Bobu wszystkich zjadł. Nie mogliśmy ich uratować. Niesamowite. Nie zrobił chyba krzywdy naszej mamie. Niestety zrobił. O nie. Nie poradzimy sobie bez Dendiego. Nigdy nie odnajdziemy 7 kryształowych kul. Bobu wszystkich zamienił w czekoladę i zjadł. Miam, miam! C'est bizarre, ciekawe. Wyczuwam ich obecność. Chyba nie zamierzasz wyzwać Bubu na pojedynek. Zamierzam cię posłać do piekła. Trzymaj się, Son Gokan. Nie daj się. Jesteś od niego silniejszy. Początkowo nie rozumiałem, dlaczego tak bardzo chcesz go do nas zabrać. Nie sądziłem, że senior bogów zajmie się jego nauką. Taki przywilej przysługuje tylko wybranym. Prosiłem cię, byś mi zaufał, ale ty wciąż tylko się dąsałeś. Wybacz mi. Nie przypuszczałem, że taki dzieciak zdoła wyrwać ze skały święty miecz, a potem uwolni seniora bogów. Trudno w to wszystko uwierzyć. Zaczynałem się już nudzić w tej złotej klatce. Na szczęście mały miał dość siły, by mnie uwolnić. Więzienie to nic zabawnego, zwłaszcza gdy się w nim siedzi od 14 pokoleń. Przykro mi, teraz liczy się tylko nowa moc Son Gokana. Dobrze zrobiłem, przyprowadzając go do nas. Nie starałem się nawet o pozwolenie. Zależało mi jedynie na ratowaniu ziemi. To już przeszłość. Pora pomyśleć o przyszłości, tym bardziej, że zapowiada się znakomicie. Wierzę w Son Gokana. W jego rękach leży teraz los mojej rodziny i wszystkich przyjaciół. Oddałbym życie, by być na jego miejscu. No tak, nie mogę go już oddać, ponieważ nie żyje. Bardzo to wszystko skomplikowane. Ty już swoje przeżyłeś. Pora, by zatriumfował twój syn. Wasze głupie gadanie przyprawia mnie o ból głowy. Odzwyczaiłem się od hałasu. Żądam chwili spokoju. Mam tego dosyć. Zabraniam wam kpić sobie ze mnie. Wcale z ciebie nie kpimy. Trzymaj się, synu. Uda ci się. Bubu sobie przypomina. Przybyłeś z daleka, by pokonać Bubu? Nie boisz się, że znów przegrasz? Nie. To się nie uda. Wprawdzie posiada fenomenalną moc, ale jeżeli rozpocznie walkę, nigdy jej nie wygra. Pomożemy mu. Scalimy się. We trójkę pokonamy Drania. To niemożliwe, w tej chwili nie możemy się scalić. Wiem, że jest jeszcze za wcześnie, ale jeżeli nic nie zrobimy, Bubu nas zje. Straciłem już mamę, nie chcę teraz stracić brata. Wiem. Spróbujmy, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Super. Na miejsca. Zapłacisz za to. Świetny cios, brawo. Super coup de pied. Kapitalnie. Jakiś problem? Mam wezwać karetkę pogotowia? Bubu, nic nie jest. To niemożliwe. Położył go na obie łopatki. Nawet nie zmienił się w superwojownika. Brawo, pokonałeś go. Przestań grać komedię. Dobrze wiem, że nic ci nie jest. Wstawaj, walka jeszcze się nie skończyła. A to pech. Wszystko musimy zaczynać od początku. Zbliż się, czekam. Wybacz, ale mam mało czasu. Uciekajmy stąd. Kto? przykład. Niech mnie ktoś uszczypnie. C'est moi que tu cherches? Szukałeś mnie? Alors, on continue. Walczymy dalej? Powraca nadzieja. Szatan, serduszko i trąk nie wierzą własnym oczom. Bubu nieprędko się pozbiera. Bubu va avoir du mal à lui tenir tête. に驚いてるみてえだな、マジンブ ー。俺は俺より強い力を許さない。絶対絶対お前を許さないぞ。 次回ドラゴンボール Z、 やったかマジンブー大爆発。どういうことだ、自爆するなんて何を企んでいるんだマジンブー。